سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے قصوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشک بار ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 رحمت کے دروازے کھول لیے، اور اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلوا علی الحبیب، شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا چکی اپنے دستے مبارک سے پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھی، جس سے سینے پر رسی کے نشانات پڑ گئے تھے، نیز جھاڑو نکالنے کے سبب کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے تھے۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں کچھ لونڈیاں اور غلام آئے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خادم مانگ لیں تو کام کاج میں سہولت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئی، مگر لوگوں کے رش کی وجہ سے بغیر بات چیت کے پلٹ آئی۔ دوسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گھر نشیب لائے اور استفسار فرمایا، کل تم کس لیے آئی تھی؟ وہ خاموش نہیں تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی چکی پیستی ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں، اور جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ حضور کی خدمت سراپا رحمت میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تھے، اس لیے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ایک خادم مانگ جس سے تمہیں سہولت ہو جائے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ عز و جل سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹ ہو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک حکایت سے گھرانہ نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشقت سے امور خانہ داری سر انجام دیں کہ مقدس ہاتھوں اور سینہ مبارکہ پر نشانات پڑ جائیں. اور ایک ہماری استائی بہنیں ہیں کہ انہیں بن سنور کر گلیوں بازاروں میں پھرنے سے ہی فرصت نہیں. اور اس حقیقت سے اللہ عز و جل کے نیک بندے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہیں اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے. جبھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لاڈلی بیٹی کو صبر ہی کی تلقین فرمائی. محدثین کرام رحمہم اللہ اس روایت کے تحت بڑی پیاری باتیں اخذ فرمائی ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا مدعا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں یہ عمل مجرب ہے یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ جو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرتا ہے نہ صرف اس کی تھکن دور ہوتی ہے بلکہ کام کاج کی اس میں طاقت بھی آ جاتی ہے. حسن حسین میں حضرت علامہ محمد ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے. حضور سید دو عالم نور مجسم چاہے بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کو حاصل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. سنو وہ نہایت ہی آسان ہیں لیکن ان پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 بار کہے. انہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر الحمد سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 بار پڑھے. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ مسلمان یہ پڑھے گا تو داخل جنت ہوگا. اور یہ بھی فرما دیا کہ آسان بہت ہے لیکن بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. رابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا. انگلیوں پر یہ پڑھنا جو ہے عقد انامل یہ سنت ہے. ہم تسبیح سے پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے مگر سنت انگلیوں سے پڑھنا ہے. مزید سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. یہ کلمات زبان پر 150 ہیں لیکن میزان پر 1500 ہیں. نیز فرمایا بستر پر جاؤ تو سبحان اللہ الحمدللہ دونوں 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہو. یہ زبان پر تو 100 ہیں لیکن میزان پر 1000 ہیں. یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو دن رات میں یہ 2500 نیکیاں کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم ان کا کیسے خیال لے رکھیں گے؟ یعنی تو بہت ہی آسان ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، یعنی یہ کلمات پڑھنا ترک کر. جب آدمی اپنے بستر پر سوتا ہے تو شیطان بھی آتا ہے اور اسے سلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے رہ جاتا ہے. تو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہی کلمات سوتے وقت بھی پڑھنے ہیں، جس میں جنت کی بشارت ہے. تو یہ بہت آسان ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے تعجب سے سرکار نے جب فرمایا کہ کون پڑھے تو کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، کون چھوڑے گا اس کو. صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا کہ شیطان بس وسوسے ڈالتا ہے. نماز میں جب ہوتا ہے بندہ تو بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر بندہ یہ پڑھتا نہیں. تو میں نے اس پہ بہت غفلت دیکھی ہے کہ یہ نہیں پڑھی جاتی تسبیحات. شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا ہوگا، باقی نہیں پڑھتا، بس نماز پڑھتے ہیں اور بھاگ کر دروازے پہ کھڑے ہو کر باتیں بناتے ہیں، لیکن مسجد میں دل بھی نہیں لگتا، بیٹھتے ہیں. اس میں بھی مسجد میں دل نہ لگنا، یہ سچی بات ہے کہ بہت بڑی آفت ہے. آپ اس حدیث پاک کو اگر آپ گھیرے میں باندھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے کو مار پیٹ کر مسجد میں بٹھائیں گے. اب دیکھو اس وقت بھی لوگ وہاں گھوم رہے ہوں گے اور نہیں دل لگتا، بےچارے آتے ہیں اجتماع میں لیکن باہر ہوتے ہیں. تو اس حدیث پاک کو آپ ذہن نشین فرما لیں، گرے سے باندھ لیں کہ مسجد میں مومن اور منافق کی مثال پیش کی گئی. مسجد میں مومن ایسے ہے جیسے دریا میں مچھلی، اور مسجد میں منافق ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. تو مومن یعنی مچھلی جو وہ دریا میں خوش رہتی ہے، آپ دریا سے باہر نکالو وہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، اس کا جینا دشوار ہے، نہیں جی سکتا. یہ مثال دی گئی. تو گویا مومن کو بھی مسجد کے باہر چین نہیں پڑتا، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، اس کا دل لگتا ہی نہیں مسجد. جیسے پنجرے میں پرندے کو دل نہیں لگے گا، قیدی ہے وہ بیچارہ، فضا میں پرواز میں اس کے لیے مزہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہی نہیں، مسجد میں آنے سے کترائے گا، آئے گا تو بھاگتے ہی بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کتنے نادان لوگ ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے مواقع ملتے ہیں پھر بھی نہیں ملتے، جسے جو آتا ہے اجتماع کے لیے. اب گھر ہو تو اس کے بعد تو وقت ہے، جبھی تو آیا ہے. اب یہ وقت مسجد میں گزارنے کے بجائے اگر وہ باہر گزارتا ہے، اسٹالوں پہ گزارتا ہے، چٹخاروں میں بسر کرتا ہے، اور گھر میں بولتا ہے میں اجتماع میں گیا تھا، اپنے ضمیر سے کبھی جھنجھوڑ کے پوچھے کہ یہ اجتماع میں جانا ہوا یا سیر و تفریح ہوئی، اجتماع تو مسجد میں ہوتا ہے. ہر ہفتے کو الحمدللہ فیضان مدینہ میں اجتماع مسجد میں ہوتا ہے، نہ کہ تفریح ہوئی، اجتماع تو مسجد میں ہوتا ہے. ہر ہفتے کو الحمدللہ فیضان مدینہ میں مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، نہ کہ تفریح ہوئی. کہ اس کی عادت بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو اس میں جنت کی بشارت ہے. یہی کلمات سوتے وقت پڑھ لیں، اس میں بھی جنت کی بشارت ہے. اتنی آسانی سے جنت کا تحفہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، مگر ہم لینے کے لیے نہیں بڑھتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فقراء مہاجرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالدار دو بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، مگر انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، لہذا وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زیاد بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب دارا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھا. حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ کہے. یعنی ایک روایت یہ بھی ملی اپنے ہمیں کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھے. تو یہ شخص جو ہے یہ مالداروں سے جو کہ حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ان سے بھی ثواب میں بڑھ جائے. یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نیکیوں کا جذبہ کس قدر تھا، یعنی وہ مالدار کو اس لیے رشک کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر تو کرائے کا ہے، اس کی تو کوٹھی ہے، ہم لوگوں کو بس میں لٹک کر آنا پڑتا ہے، اس کے پاس تو چمکیلی کار ہے، بڑا سکھی ہے اور اسے خار کھاتے ہیں، بعض لوگ حسد کرتے ہیں. تو مالداروں پر ہم لوگ جو رشک کرتے ہیں وہ دنیاوی نعمتوں کے سبب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہر بات کو نیکیوں کے مطلب آئینے میں ملاحظہ فرماتے تھے، لہذا انہوں نے دولت مندوں کو، سرمایہ دار صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی یوں رشک کی نظر سے دیکھا کہ یہ لوگ تو پیسے تو حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں اور خیراتیں کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، تو ہم تو یہ نیکیاں نہیں کر سکتے، اس لیے نیکیوں میں یہ مالدار لوگ ہم سے بڑھ جاتے ہیں، یہ انہیں حسرت ہوئی. تو اس پر مطلب ان کو یہ نسخہ ارشاد فرمایا گیا مالداروں سے بھی نیکیوں میں بڑھنے کے لیے. تو بعض لوگوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہم دین کی خدمت کریں گے، اسے بہت مجھے تو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خرچ تو کون کرتا ہے، اب کروڑوں پتی اگر 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں دے بھی دے تو کوئی کمال نہیں ہے. بیٹے کے نکاح پر، شادی پر تو لاکھوں روپے خرچ کیے اس نے، اور مطلب اگر کسی مدرسے کو یا مسجد کو 2-5-10 ہزار دے دیے تو کوئی کمال نہیں کیا. مگر بولتے ہیں کہ ہم تو بس وہ اس لیے پیسے کماتے ہیں اور ہم تو دولت سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ تو کرنے والے کر گئے، عثمان غنی کر گئے، صدیق اکبر کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. مجھے ابھی تک، میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہوں گے کہ جو دولت سے دین کی خدمت کرتے ہیں. دین کی خدمت تو اس صورت میں نا کہ اٹھا کر جو بھی ہے وہ دے دے، چلو آدھو آدھی دے دے، نہیں بابا زکات بھی رولا رولا کے دیتے ہیں، تڑپا تڑپا کے، دھکے کھلا کھلا کے دیتے ہیں، زکات میں بارگیننگ کرتے ہیں، نہیں دیتے آسانی سے. یہ کیا خاک احسان کرتے ہیں؟ کہ ہم دین پر کوئی معاذ اللہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے کماتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں. تو دین کی خدمت تو صدیق اکبر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور واقعہ، ایک غزوے کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال لیا ہے، کیا لائے؟ حضور آدھا گھر کے لیے، آدھا چھوڑا ہے نا گھر کے لیے، کیا چھوڑا؟ آدھا چھوڑا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سارا ہی مال گھر کا لے آئے، سب کچھ لیا، یہاں تک کہ کپڑوں میں بھی کانٹے اٹکائے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ گھر کے لیے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کتنا پیارا جواب دیا کہ میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ماشاءاللہ آدھا مال حاضر کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑھ گئے، وہ تو افضل ہے ہر معاملے میں تمام صحابہ میں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، افضل البشر بعد الانبیاء للتحقیق. ایک تفاوت آپ کو عرض کروں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، بس وہ دل قربانی کی تار. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پورا تھا، اس کی فضیلت زیادہ ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مال آدھا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فضیلت میں کم ہوا، مگر یہ آدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے 20 گنا تھا، اگرچہ آدھا تھا لیکن 20 گنا تھا، پھر بھی فضیلت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھر گئے کہ وہ سارا لے آئے. تو یہ حضرات جو تھے یہ رائے خدا میں لٹا دیتے تھے، ہمارے ہاں اب کوئی لٹاتا نہیں ہے، اب تو اخبار میں تصویر آئے تو دے، چیک دے رہا ہے الٹے ہاتھ سے، ہاتھ ملا رہا ہے، فوٹو کھنچوا رہا ہے، یا غلہ تقسیم کر رہا ہے تو فوٹو چھپ رہے ہیں، سماجی کارکن کا فوٹو آ رہا ہے، یا سماجی کارکن جو ہے یہ اپنے پلے سے نہ دے رہا ہو، قوم سے چندہ لے کر بانٹ رہا ہے، فوٹو کھنچوا رہا ہے. معاذ اللہ، ریاکاری ریاکاری ریاکاری، ہر معاملے میں ریاکاری. الگ ریاکاری اتنی تباہ کن اور اتنی خوفناک ہے، جب یہ حدیث شریف یاد کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں میں. کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مضمون حدیث شریف کا یہ کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن، جب یہ گڑے کو بولتے، جب الحزن معنی غم، غم کا گڑا. جہنم میں ایک غم کا گڑا ہے، ایک روایت کے مطابق خود جہنم اس گڑے سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. نہ جہنم کثرت کے ساتھ اس گڑے سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے، تو وہ گڑا کتنا شدید عذاب کا ہوگا. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے ریاکار قاری ڈالے جائیں گے، اور مکاشفت القلوب میں تو میں نے پڑھا کہ اس گڑے میں، اسی غم کے گڑے میں میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے. اب اللہ جانے کتابت کی غلطی ہے یا کیا، ترجمے میں نے پڑھا. بہرحال یہ کہ بڑے خوف کی باتیں، یہاں قاری سے مراد غالباً علماء ہیں، ریاکار. تو اب یہ کہ ریاکاری تو ہر طبقے میں پائی جاتی ہے اس وقت، یعنی حالت یہ کہ اگر کسی کو ریاکاری پہ سمجھانا، اس سے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ ریا کر رہے ہیں، ہمت ہوتی. اخلاص قبولیت کی چابی ہے، اور اس وقت اخلاص جو ہے وہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. ریاکاری ہر فعل، ہر کام میں ریاکاری، اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں. اس قدر مطلب ہمیں ریاکاری نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، عمل کے عمل کا دکھاوا کر رہا ہے. انہیں آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں عمل دکھا رہا ہوں. مثلا لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہونٹ ہلانا شروع کر دے گا بندہ، نظر ہی پڑے گا، لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو پتا نہیں ہے، مگر درستی پڑتا رہے گا، سبحان اللہ کہے گا. اسی طرح نعت خوانی میں بیٹھا ہے محفل میں، جھومے گا اور سبحان اللہ کہے گا اور منہ بنائے گا اور سر ہلائے گا. تو اب یہ غور کرے کہ اکیلے میں بھی کرتا ہے ایسا، تو پتا چلا اکیلے میں نہیں کرے گا، لوگ بیٹھے تو یہ کرے گا. تو کیا مطلب یہ دل کا چور نہیں پکڑا گیا کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا منہ بناتا ہے رونے جیسا، غمگین منہ بنا کر یوں کرے گا، اکیلے میں تو نہیں کرتا. اچھا نعت پڑھنا، نعت خوان ہے، نعت پڑے گا تو ایکو ساؤنڈ اس کو چاہیے، مجمع زیادہ ہو تو آواز نکلے گی، روپیے کا نوٹ آئے گا تو منس مور ہو جائے گا اس کا. واٹ از دس؟ یہ کیا ریاکاری آخر بولتے ہیں؟ کس کو اللہ کے لیے کہاں ہو؟ کم آدمی ہے تو ٹونگ گلا خراب ہو جاتا ہے، زیادہ آدمی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے بھی سعادت چاہیے کہ دو شیر میں پڑھوں، بڑی محفل ہے، بڑی رات کی محفل ہے، ہر رات خوان میں قرار ہے، ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کو موقع نہ ملے تو. یہ کیا ہے سارا اجتماع؟ او ہو، ہر ایک تڑپتا کہ میں اسپیکر پر آ جاؤں، کسی صورت سے آ جاؤں. یہ اللہ کے لیے عمل تو نہ ہو، اکیلے میں بھی تو نعت شریف پڑھی جا سکتی ہے، اکیلے میں بھی تو رویا جا سکتا ہے، چار آدمی دیکھیں جبھی روئے، یہ کیا؟ تو اکیلے میں نعت شریف کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ کم آدمیوں میں کیوں نہیں نکلتی؟ بغیر اسپیکر کے اگر محفل ہے اس میں کیوں نہیں نکل رہی؟ یہ کیوں خواہش ہوتی کہ میری نعتوں کا کیسٹ نکلے؟ اور اس کے مطالبات اور اس کے لیے اصرار اور ناراضگیاں، کیا ہے سر؟ آخر ریاکاری کس کو بولتے تھے؟ اللہ کے لیے عمل کہاں ہوا؟ اجتماع بڑا ہے جبھی بیان اپنے سے ہوتا ہے، چھوٹا ہے تو بیان کو جی نہیں چاہتا، صاحب پبلک جمع ہو جائے گی پھر ہم بیان فرمائیں گے. یہ کیوں ایسا کیوں؟ یہ ریاکاری نہیں ہے کیا؟ دل میں ریا، اب ایسے لوگوں کو اپنے بولیں گے ریاکاری خلاف ہو جاتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے. یہ بھی شیطان کا وار ہے، اگر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. یعنی جو ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیں اپنا دشمن نظر آ رہا ہے. یہ ہم بولتے تھے یہ تو حسد حسد کرتا ہے، اس کی آواز خراب ہے تو میرے کو بولتا ہے، لے میں بھی نہیں پڑھوں. اسی طرح مطلب اپنے جو بھی منصب ہے اس کا اظہار، حافظ ہے تو وہ اپنے آپ کو حافظ بولے گا، اپنے منہ سے بولے گا، لجاتا نہیں، ضرورت نہیں حالانکہ پھر بھی بولتا ہے تو لوگ بولے اچھا حافظ صاحب، تو ریسپیکٹ ہوتی ہے. میجر ہے تو بولے گا میجر فلاں، کرنل فلاں، جنرل فلاں، ڈاکٹر تو ڈاکٹر فلاں. یعنی ہر ایک اپنا منصب اظہار کرتا ہے، یہ حب جاہ نہیں تو کیا؟ اچھا میجر صاحب، او کرنل صاحب، تو ہر ایک مطلب اپنا منصب جو کیوں ڈکلیئر کرتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. ہنستے نا، ضرورت ہو تو بے شک کرے، ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں ڈکلیئر کرتا ہے؟ عاجزی اور سادگی پھر کس کو کہیں گے؟ اپنی شخصیت کو کیوں مطلب آدمی بلا ضرورت کو ڈکلیئر کرے؟ سوائے کے کیا ہو سکتا ہے کہ شخصیت جب ڈکلیئر ہوتی ہے تو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بالکل سامنے سب دیکھی والی باتیں. مجھے خود اپنا تجربہ ہے کہ جب بعض اوقات مجمع میں ہوتا ہوں مجھے نہیں جانتے لوگ، وہی عوام کی طرح دھکم پہ جب پہچان لیتے تو ان کا اندازی کچھ اور ہوتا ہے تو دل کو اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے شیطان کو سب کے ساتھ اچھا تو لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا شیطان کے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں؟ لوگ دھکے مارے کیا اس میں مزہ نہیں ہے؟ ایسا بھی ہوا ہے، دھکے بھی کھائے، سب کچھ کھایا جب تک پتا نہیں. تو ہر ایک کو اپنے منصب کی پڑی ہے، کوئی چھوٹا سے منصب ہو، منصبی منصبیا ہو، چھوٹی سی عہدا ہو، وہ اس نے ڈکلیئر کرنا ہے. کوئی بھی مطلب شعبہ آپ لے لیں، پولیس والا ہو، کمانڈو ہو، دونوں کا فرق. کمانڈو کے پیر زمین پر نہیں ٹکیں گے. کمانڈو میرے کو بولتا ہے, مطلب کوئی بھی آپ فیلڈ لے لو تو اس میں ریاکاری اور جاہ حب جاہ آپ کو ملے گی. فی زمانہ بہت ملے گی, اس لیے کہ جہالت ہوتا ہے. بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لی لیکن شیطان کے ان وار سے مطلب ہم لوگ باخبر نہیں. شیطان ہم کو گھماتا ہے, کان پکڑ کے مطلب جس طرح چاہتا ہے وہ چلاتا ہے اور ہم خوشی خوشی چلتے ہیں, اور جو ہم کو سمجھائے تو ہمیں یہ لگتا ہے ہم پر طنز کرتا ہے, ہمارا مذاق اڑاتا ہے, سب کے سامنے ہماری بے عزتی کرتا ہے. اس کی اچھائی کے پہلو نہیں لیتا کہ یہ بےچارا میری اس علاقے میں تو کہہ رہا واقعی ایسا ہے کہ اس نے آج چلو اگر میری شرمندگی مجھے کر بھی دیا شرمندہ تو کل کی قیامت کی شرمندگی بہت خوفناک ہوگی جو ساری مخلوق کے سامنے ہوگی. آج کی شرمندگی بہت آسان ہو, بہت ہی آسان. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنا چیک اپ کریں, میڈیکل چیک اپ تو لوگ کرواتے ہیں لیکن مطلب یعنی کہ باطن کا چیک اپ اگر ہم کریں تو خدا کی قسم اتنی آلودگیاں اور اتنی گندگیاں اس میں بھری ہوئی ہیں, اتنی مفاد پرستیاں اور دکھاوے اور نمود و نمائش اور خواہشات نفسانی کا اس قدر مطلب اس میں انبار ہے, اتنے جراثیم ہے اس میں ہمارے باطن میں کہ بس ہم جی لیں گے اس کا کرم, ورنہ کسی لائق نہیں. ہر معاملے میں مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی کمی, سخت کمی. اللہ کے لیے کوئی عمل ہم غور کریں گے تو شاید ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا کہ کبھی کوئی ایک آدھ نیکی ایسی بھی ہم نے کر لی جو اللہ کے لیے ہو, خالصتاً اللہ کے لیے. بیان بھی خالصتاً اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے, اس میں بھی اچھے اچھے الفاظ ہم لوگ نہیں بولتے, منجیوے الفاظ, نپے تلے الفاظ. اس میں اندر اندر یہ شیطان خواہش ڈال دیتا ہے کہ لوگوں پر میری علمیت کی دھاک جمے گی, میری معلومات کا امپریشن قائم ہوگا. اس کو بڑی معلومات ہے, اردو بڑی اچھی آتی ہے, کیسے الفاظ بولتا ہے نا, بچیں گے کہاں سے. بیان میں, درس میں انداز لچک پیدا کریں گے اپنے اندر, لچے دار انداز. تو اس میں بھی نیت خراب کر دیتا ہے شیطان. آدمی بچے, بیان جس طرح بھی کرے اچھے الفاظ میں کرے بے شک, لیکن اپنی نیت کی اصلاح کرے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کر رہا, اپنے دل کو کسی طرح بھی مطلب یعنی کہ اصلاح کرے, اس دل کو مطمئن نہ کرے ایسے خامہ, اس کی اصلاح کرے. اگر یہ خرابی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے مطلب لوگوں پر یہ امپریشن نہ پڑے کہ اس کو بہت آتا ہے, اور شریعت کی مخالفت بھی نہ ہو, گناہ بھی نہ. مثال کے طور پر ایک بزرگ کے بارے میں حضور سیدی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان سے بادشاہ وقت ملنے گیا, خلیفہ وقت ملاقات کے لیے. شہرت سن کر اب خلیفہ وقت ملنے جائے جس کے پاس, اب اپنے اوپر سوچیں نا کہ اگر آپ سے ملنے کے لیے آپ کے علاقے کا ایس ایچ او آئے ملنے کے لیے, خالی آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ایس پی آ جائے, ڈی ایس پی آ جائے, یا صاحب ایم این اے آ جائے آپ کا, یا کوئی وزیر آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لیے آئے, حالانکہ اس کا تصور بھی ہم میں سے میرے ایسا تو خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس چلو آ جائے گا کوئی, آپ میں سے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس کوئی وزیر مطلب آ جائے, بہت مشکل ہے. پھر بھی اگر آ جائے وزیر تو آپ کیا کریں گے؟ اس تو بات بھی نہیں نکلے گی ایسی خوشی کے بارے. اور جب تک جیو گے وہ تاریخ اور وقت یاد رکھو گے. میرے گھر وزیر آیا تھا, سب کو کہتے پھرو گے, آپ کے پوتے پر پوتے بھی یاد رکھے گے شاید کہ میرے دادا بڑے پاور فل تھے, ان کے گھر تو وزیر جاتے تھے. تو بادشاہ ملنے جائے کسی سے تو وہ بزرگ جو تھے وہ بزرگ تھے, ہماری طرح ڈھونگی نہیں تھے بزرگ. انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے تو زہر نفس تو پھولے گا, تو انہوں نے بھی کمال کر دیا. اللہ اللہ, کھانا کھا رہے تھے اس وقت, کھانا موقوف نہیں کیا, بلکہ بڑے بڑے نوالے لینے شروع کر دیے. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا حریص ہے کھانے میں, بزرگ تو فاقے کرتے ہیں, تو کھائے چلا جا رہا ہے, مزدوروں کو چلا گیا. یہ خوش ہو گئے کہ جان چھٹی.